loteriada.pl. Poczuj nagrodę, w loteriadzie udział weź. Krysiu, ratuj. Znów mam problemy trawienne, a w aptekach nie mogę dostać moich kropli. Poleciłabyś mi coś? Też tak miałam. Chwila przyjemności, a potem uczucie ciężkości, wzdęty brzuch i gazy. Ale teraz mam Multigastro. Multigastro? Tak, to też krople i w dodatku jakie. Dzięki 6 ziołowym ekstraktom szybko ci pomogą. Do tego są wyjątkowo smaczne. Suplement diety Multigastro. Naturalne krople na zdrowe trawienie. Dostępne w aptekach. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 12 lipca, minęła 8. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. W Wilnie pierwsze posiedzenie Rady NATO-Ukraina. Na razie nie będzie zaproszenia do sojuszu. W 80. rocznicę rzezi wołyńskiej pamięć ofiar uczczono w Warszawie. System kaucyjny na butelki i puszki coraz bliżej uchwalenia przez Sejm. NATO zaprosi Ukrainę do członkostwa, gdy pozwolą na to warunki. Taki zapis znajdzie się w końcowej deklaracji szczytu sojuszu w Wilnie, poinformował o tym sekretarz generalny Jens Stoltenberg. NATO podniesie też do najwyższej możliwej rangi relacje dyplomatyczne z Kijowem i stworzy Radę NATO-Ukraina. Jej inauguracyjne posiedzenie dziś z udziałem prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Przystąpienie Ukrainy do sojuszu będzie możliwe, gdy zakończy się wojna, mówił w polskim Radiu 24 wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk. Dzisiaj przyjęcie, co postuluje strona ukraińska, ale też było wsparcie wielu krajów, w tym Polski. Według większości krajów NATO nie jest możliwe z uwagi na trwającą właśnie wojnę. Dlatego kluczem tak naprawdę dzisiaj jest pokonanie Rosji w tej wojnie przez Ukrainę, przez Zjednoczony Zachód i następnie ustalenie takich warunków pokoju, które umożliwią przystąpienie Ukrainy do NATO. Szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot zaznaczył w radiowej jedynce, że ostateczna decyzja i tak zależeć będzie od Kijowa. Ukraina zdecyduje, na jakich warunkach będzie chciała ten pokój zawrzeć i kiedy będzie do niego gotowa. Kraj ten jest suwerenny i jest ofiarą agresji, więc to jest zrozumiałe, że to on decyduje w jakimś stopniu, kiedy się ta wojna skończy. Ale perspektywą akcesji do NATO, tego kraju, perspektywą realną jest czas po zakończeniu wojny. No już wiadomo, że w sierpniu w Rumunii ruszą szkolenia ukraińskich pilotów na myśliwcach F-16. To jedna z decyzji ogłoszonych na szczycie NATO w Wilnie. Pamięć ofiar rzezi wołyńskiej uczczono w Warszawie. W 80. rocznicę tragicznych wydarzeń obchodzony był Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczpospolitej. 11 lipca 1943 roku zaatakowanych zostało prawie 100 miejscowości, a z rąk Ukraińców zginęło blisko 10 tysięcy Polaków. Aneta Pawłowska, Krać. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że rzeź wołyńska była ludobójstwem straszliwym i okrutnym. Zaznaczył, że musimy budować przyszłość na fundamencie prawdy i pamięci. Szef rządu mówił także o godnym pochowaniu ofiar, z których do dziś wiele spoczywa w bezimiennych grobach. Wołamy o zgodę na poszukiwanie i odnalezienie, na ekshumację wszystkich naszych przodków z Wołynia i z tamtych ziem. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek powiedziała, że Polska nie może zapomnieć o ofiarach ludobójstwa na Wołyniu. Zaznaczyła, że trwałość i siła relacji polsko-ukraińskich potrzebuje prawdy o tamtych wydarzeniach. Także podkreślała potrzebę ekshumacji i pochówku ofiar. Prawda i was, i nas wyzwoli, pozwoli nam iść do przodu, patrząc w przyszłość. Według szacunków polskich historyków w czasie II wojny światowej na Wołyniu i w Małopolsce Ukraińcy zamordowali około 100 tysięcy Polaków. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Coraz bliżej przyjęcia przepisów o systemie kaucyjnym na butelki szklane i plastikowe oraz puszki. Projekt, który jest po drugim czytaniu w Sejmie, nie budzi politycznych wątpliwości. O zmianach mówił wiceminister klimatu Jacek Ozdoba. 1,5 litra wielorazowego szkło w systemie kaucyjnym, butelki plastikowe z tworzywa sztucznego do 3 litrów oraz oczywiście metalowe do 1 litra. Na terenie całego kraju powszechny system. Ustawa ma nie ograniczać liczby operatorów z tego względu, że nie chcemy, aby jakikolwiek operator stworzył monopol. To wolny rynek ma zdecydować. Ustawa mocno proprzedsiębiorcza, liberalna, jeżeli chodzi o tworzenie tego systemu. Do odbioru i zwracania kaucji oraz zbierania pustych opakowań mają być zobowiązane sklepy o powierzchni powyżej 200 metrów kwadratowych. Według posłanki Urszuli Zielińskiej z Koalicji Obywatelskiej wprowadzenie systemu w 2025 roku będzie dla przedsiębiorców problematyczne. Dajmy przedsiębiorcom wybór sposobu realizacji obowiązku selektywnej zbiórki do końca 2025 roku, czyli o rok dłużej niż przewiduje obecny projekt ustawy. Niech zrobią to w ostatnim roku albo w ramach systemu kaucyjnego, wdrażając już ten system albo samodzielnego, albo za pośrednictwem organizacji odzysku opakowań. Czyli w praktyce nasza propozycja dopuszcza funkcjonowanie obecnych systemów selektywnej zbiórki jeszcze o rok dłużej niż przewidziano w projekcie ustawy. Nowelizacja spełnia wymogi, które stawia prawo unijne. W związku ze złożeniem poprawek projekt ponownie trafi do sejmowych komisji. Sabałowe bajania rozpoczynają się w Bukowinie Tatrzańskiej. To słynny ogólnopolski konkurs gawędziarzy, instrumentalistów, śpiewaków, drużbów i starostów weselnych, który przyciąga artystów i miłośników z całej Polski. Nie zabraknie dobrze znanych elementów, takich jak tradycyjny przejazd kapel i zaprzęgów, pasowanie na zbójnika i rozpalenie watry. Wszystkie wydarzenia koncentrują się wokół bukowiańskiego domu ludowego, mówi Bartłomiej Koszarek, gospodarz festiwalu. Ten jeden z największych drewnianych budynków w Polsce, a podobno i w Europie, prawie ze stuletnią tradycją, widział niejedno i myślę, że kolejne sabałowe bajania i znamienitych artystów, gawędziarzy, instrumentalistów, śpiewaków z przyjemnością, z radością nasi konferansjerzy będą gościć, wpuszczać na scenę, zapowiadać, a my będziemy radzi, jak syćka kuną, jak zawsze zjedziecie. Paradny przejazd kapel przez Bukowinę Tatrzańską zaplanowano na 14. Sabałowe bajania potrwają do niedzieli. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To teraz sabałowa pogoda. Środa z przelotnymi opadami deszczu i burzami, bez opadów tylko na północnym wschodzie. Temperatura od 26 stopni na zachodzie do 32 w centrum. Chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich od 22 do 25. A wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowy i zachodni. Temperatura w najbliższych dniach ma rosnąć. Niektóre prognozy mówią o 38 stopniach w weekend. Jak radzić sobie z tak wysokimi temperaturami? O tym w tej godzinie naszym gościem będzie pediatra, dr Paweł Grzesiowski. Pora na Trójkę, jeszcze przez niespełna 3 kwadranse. I'm looking at you through the glass. Don't know how much time has passed. Oh God, it feels like forever. But no one ever tells you that forever feels like home. Sitting all alone inside your head. Cause I'm looking at you through the glass. Don't know how much time has passed. All I know is that feels like forever. But no one ever tells you that forever feels like home. Sitting all alone inside your head. How do you feel? That is the question. But I forget you don't expect an easy answer. When something like a soul becomes initialized and folded up like paper dolls and little notes, you can't expect a bit of hope. So while you're outside looking in, describing what you see, remember what you're staring at is me. Cause I'm looking at you through the glass. Don't know how much time has passed. All I know is that it feels like forever. No one ever tells you that forever feels like home. Sitting all alone inside your head. How much is real? So much to question. An epidemic of the mannequins contaminating everything we thought came from the heart. Never did right from the start. Just listen to the noises. No more distant voices. Before you tell yourself it's just a different scene, remember it's just different from what you've seen. I'm looking at you through the glass. Don't know how much time has passed. And all I know is that it feels like forever. And no one ever tells you that forever feels like home. Sitting all alone inside your head. Cause I'm looking at you through the glass. Don't know how much time has passed. And all I know is that it feels like forever. And no one ever tells you that forever feels like home. Sitting all alone inside your head. The stars, the scars, we shine through you.

temperatury letnie, ale coraz wyższe, w wielu miejscach powyżej 30 stopni. Naszym gościem jest dr Paweł Grzesiowski, pediatra. Dzień dobry, panie doktorze. Witam pana, witam państwa. Jak uniknąć przegrzania w upalne dni? Pierwsza sprawa to przede wszystkim myśleć o tym, że jest gorąco i wziąć to pod uwagę. To znaczy wiele osób po prostu patrzy przez okno, że jest słońce i w ogóle tego nie kojarzy z zagrożeniem. Trzeba to bardzo mocno podkreślać, że z powodu upałów chociażby w ubiegłym roku zmarło ponad 60 tysięcy ludzi w Europie i to jest rzeczywisty czynnik zagrażający naszemu zdrowiu lub życiu. Podobnie jak zimą wychłodzenie organizmu może być powodem poważnych kłopotów zdrowotnych, tak samo przegrzanie jest niebezpieczne z kilku powodów. No ale przede wszystkim, jeszcze raz podkreślam, musimy o tym pomyśleć, czyli patrząc na przez okno, planując swój dzień, powinniśmy wziąć pod uwagę, że między godziną powiedzmy, nie wiem, 11 a 16, 17, jeżeli są upalne dni, nie powinniśmy tak naprawdę wychodzić z domu albo wychodzić z domu w krótkich jakichś odcinkach i jak najkrócej przebywać na odkrytej przestrzeni. Wtedy jest najbardziej niebezpiecznie, wtedy to słońce operuje najsilniej i wtedy jesteśmy najbardziej podatni na przegrzanie. Panie doktorze, czy to dotyczy wszystkich, czy osób, które mają choroby na przykład przewlekłe? No bo jeżeli idziemy w miejscu zacienionym, mamy ze sobą butelkę z wodą, mamy nakrycie głowy, no to chyba nic złego nie powinno nam się stać. Generalnie wszystkich dotyczy przegrzanie, natomiast oczywiście każda choroba przewlekła, czy skrajne grupy wiekowe, czyli dzieci powiedzmy do trzeciego roku życia i osoby z drugiej, że tak powiem, grupy wiekowej ryzykownej, czyli osoby w wieku senioralnym, powiedzmy 65-75+, te osoby powinny szczególnie uważać na wysokie temperatury właśnie dlatego, że ich organizmy są słabiej przygotowane do zmian temperatury. My nazywamy to fachowo termoregulacją. Te właśnie mechanizmy termoregulacji są zaburzone zarówno w chorobach przewlekłych, takich jak chociażby choroba układu krążenia, czyli choroba wieńcowa, czy choroba metaboliczna, taka jak cukrzyca. To są wszystko sytuacje, kiedy nasz organizm gorzej się broni, bo już jakiś jest w jakimś sensie uszkodzony i te mechanizmy obronne, te właśnie mechanizmy termoregulacji działają słabiej. Więc te osoby w szczególności muszą być ostrożne i chociażby sam fakt przyspieszenia akcji serca, bo takim pierwszym objawem podgrzania naszego organizmu jest przyspieszenie akcji serca. Serce silniej bije, częściej się, że tak powiem, kurczy, co powoduje już pewien deficyt energii, pewien deficyt tlenu. I jeżeli ktoś jest po zawale, jeżeli ktoś właśnie jest chory na cukrzycę czy inne choroby, nie wiem, układu oddechowego, to już sam fakt przyspieszenia czynności serca może spowodować, że poczują się gorzej, że mogą mieć zwiększone ryzyko utraty przytomności, bo krew nie dotrze do mózgu i wtedy po prostu jesteśmy, no, możemy omdleć, czy też może dojść do kolejnego epizodu, na przykład właśnie, nie wiem, zawału czy udaru. Czyli powinniśmy unikać wysokich temperatur i otwartego słońca, ale jednocześnie także zrelaksować się, jeżeli jest upał. Czemu sprzyja okres wakacyjny? Płyny oraz posiłki. Często jest tak, że kiedy wzrasta temperatura, to nie chce nam się jeść. Często zapominamy o piciu, a to jest bardzo ważne, piciu wody. To znaczy ja jestem zdania, że apetyt możemy mieć słabszy w czasie upału i to nie jest nic, z czym należy walczyć. Powinniśmy wtedy sobie troszkę też zmienić dietę, jeść lżej, czyli mniej mięsa, mniej tłustych pokarmów, więcej na przykład z różnego rodzaju owoców czy warzyw. Mamy w tej chwili mnóstwo świeżych warzyw, więc zrobienie sobie, nie wiem, sałatki z pomidora, ogórka, cebuli czy jakiegoś odrobiny sera do tego i to już jest bardzo pożywne, a jednocześnie bogate w płyny, bo przecież warzywa czy owoce mają dużą zawartość wody i dzięki temu również możemy się nawodnić. Pamiętajmy, że nie musimy pić wody, jeżeli na przykład zjemy, nie wiem, kilka kawałków arbuza, to to również jest to świetne źródło wody, także znaczy płynów. Więc pamiętajmy, że owszem, ta woda jest jakby podstawą, ale woda może być zawarta w różnych potrawach. Jeżeli ktoś lubi na przykład, nie wiem, zupy, chłodnik, no świetne źródło kalorii, świetne źródło białka i przy okazji również płynów. Także nie musimy pić wody samej jako środka tylko płuczącego, ale możemy również nawadniać się przyjmując określone pokarmy. Dobrze jest również pamiętać, że czysta woda nawadnia, ale szybko jest z organizmu eliminowana, więc dobrze jest, żeby ta woda była chociażby z odrobiną jakiegoś soku, czy z dodatkiem chociażby jakichś mikroelementów, ponieważ taka woda z dodatkami dłużej w organizmie zostaje i lepiej nawadnia. Można sobie zrobić taki izotonik, ale można też jeść arbuzy, one także zawierają dużo płynów. Panie doktorze, wspomniał pan o tej przyspieszonej akcji serca w czasie upału, żeby na to uważać. Co z aktywnościami fizycznymi, jeśli chodzi o sport, treningi, bieganie, czy tylko kiedy jest tak wysoka temperatura, zostaje nam basen albo pływanie w morzu? Zdecydowanie odradzam wysiłek fizyczny w czasie upałów. W Polsce nie ma takiego zwyczaju, ale cały świat, który już dużo wcześniej, że tak powiem, obcował z upałami, wie, że w godzinach powiedzmy 11, 12, właśnie 16 nie wykonuje się na odkrytej powierzchni ciężkich prac. Czyli też nie biega się, nie uprawia sportu. To są godziny zastrzeżone. Więc jeżeli ktoś chce w tych upalnych dniach uprawiać sport, najlepiej, żeby to robił bardzo wcześnie rano, czyli najlepiej, no powiedzmy, gdzieś do godziny 9, 10 i potem można z powrotem robić to już po zachodzie słońca, czyli przynajmniej co najmniej, powiedzmy, po godzinie 17, 18. To jest podstawa, dlatego że jeżeli poddamy organizm wysiłkowi w czasie upału, to odwodnienie następuje dużo szybciej. Czyli jeżeli ktoś biegnie, nie wiem, 5 kilometrów w otwartym słońcu, to przykrycie głowy niewiele mu da, ponieważ jego organizm zużywa dużo więcej wody, będąc poddany wysiłkowi w tak wysokich temperaturach. Dlatego odradzamy wysiłek fizyczny. Tak samo mówimy o pracy. Jeżeli ktoś ma pracę na odkrytej przestrzeni, musi coś robić, nie wiem, kopie na działce, czy sprząta, to też najlepiej te prace fizyczne wykonywać poza godzinami największych upałów. I nie przesadzajmy także z klimatyzacją. Ta różnica temperatur nie powinna być zbyt duża między pomieszczeniem, w którym się znajdujemy, a tym, co jest na zewnątrz. Doktor Paweł Grzesiowski, pediatra, był naszym gościem. Panie doktorze, bardzo dziękuję. Ja również dziękuję.

aby walczyć z nadmiernym wyrzucaniem ubrań, informuje dziennik Le Monde. Każdego roku Francuzi pozbywają się 70 tysięcy ton odzieży, z których 2/3 trafia na wysypiska śmieci. W ramach rządowego programu obywatele będą mogli wystąpić o nagrodę w wysokości 7 euro za naprawę obcasa i od 10 do 25 euro za naprawę odzieży. Celem jest także wsparcie szewców, małych pracowni krawieckich, jak i marek odzieżowych, które oferują usługi naprawcze. Pełny serwis o 9. A teraz w Trójce serwis sportowy i Dariusz Urbanowicz. Iga Świątek odpadła z Wimbledonu we wczorajszym ćwierćfinale. Przegrała z grającą dzięki dzikiej karcie Ukrainką Eliną Świtoliną 5-7, 7-6 i 2-6. Z turnieju jestem zadowolona, bo czuję, że zrobiłam ogromny postęp na trawie. Te mecze miały dla mnie o wiele więcej sensu niż zeszłoroczne. Czułam częściej, że mam w ogóle kontrolę nad tym, co się dzieje i poprawiłam po prostu ogólnie swoją grę. Elina też zagrała bardzo dobry tenis. Miałam wrażenie, że w ogóle gra bez takiego zawahania i bez trzymania ręki. Opłaciło jej się to, więc mam nadzieję po prostu, że teraz w przyszłym roku właśnie wyciągnę wnioski i będę grała jeszcze lepiej. Tak jak Iga ze zrozumieniem i optymizmem podeszła do ćwierćfinałowej porażki, tak w gorszych emocjach był deblista Jan Zieliński, który już w meczu o ćwierćfinał wypadł za wimbledońską burtę. Próbowaliśmy zmienić kilka rzeczy w czasie meczu, żeby to odwrócić na naszą stronę. Udało się w tym momencie, ale niestety koniec końców wynik nie poszedł po naszej myśli. Rozczarowujący mecz, ale cóż, trzecia runda Wimbledonu, szklanka jest zawsze do połowy pełna, więc walczymy dalej. Na placu boju pozostaje jeszcze junior Tomasz Berkieta, który awansował do 1/8 finału po zwycięstwie nad Amerykaninem Kylem Kangiem 6-2 i 6-2. Cel zagrać w fazie grupowej Ligi Mistrzów UEFA o kroczek bliżej. Raków Częstochowa pokonał Florę Tallinn w pierwszym meczu kwalifikacji przed własną publicznością podopieczni trenera Dawida Szwargi. Wygrali 1-0 po golu Władysława Koczerchina. W estońskiej drużynie gra dobry znajomy z polskich boisk Konstantin Wasiliew. Na papierze to na pewno był najmocniejszy los, który my dostali i Raków na pewno pokazał jakoś, to kosztowało nam dużo sił, żeby utrzymać ten wynik, który na końcu został. Nie szkoda na pewno tej szansy w pierwszej połowie. Mam nadzieję, no, to się uda poprawić. Rewanż 18 lipca w Tallinie. Kolejna próba Michała Kwiatkowskiego, by wygrać etap Tour de France. Tym razem znów nieudana. Niestety, Polak jechał pięknie, walczył w ucieczce, a wcale nie było łatwo się urwać peletonowi. Bodaj za czwartym atakiem, dopiero po dobrej godzinie jazdy, Kwiato odjechał w grupce. W końcówce jednak najmocniejszy okazał się Bask Pejo Bilbao. Mistrz świata z Ponferrady 2014 roku dojechał na miejscu 8. Liderem klasyfikacji generalnej pozostaje Duńczyk Jonas Vingegaard. Dziś o 23:00 pierwszy mecz Polek w finałowym turnieju Ligi Narodów w dalekim Teksasie. Nasze siatkarki zagrają z Niemkami. W wielu miejscach dzisiaj zagrzmi i popada. Lokalnie będą także burze z gradem. Bez przelotnych opadów dzisiaj tylko na północnym wschodzie. Temperatura od 24 stopni na Pomorzu Zachodnim, około 28 na południu, do 32 w centrum. A wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowy i zachodni. Trening w upale to nie jest najlepszy pomysł. Tym tematem zajął się Krzysztof Łoniewski. Swoje ustalenia przedstawi nam za kilka minut. Darczo, ty kilka razy jeździłeś w upale, co? Na rowerze. Czasem trzeba, no jak jest upał, no to trzeba jechać. Ale później trzeba uzupełnić płyny. No lepiej na bieżąco. I się zregenerować. Albo zawczasu się przygotować do uzupełnienia płynów. Przed, tak? No przed i w trakcie. Nie będę pytał o to, co najlepiej działa. I wish that I could fly into the sky, so very high. Wiadomo, że aktywność fizyczna świetnie wpływa na nasze zdrowie. Czy jednak trenowanie w upale ma sens? Rozmawialiśmy o tym z panem doktorem, ale sprawie przyjrzał się także Krzysztof Łoniewski. Zacznijmy od fachowego podejścia do sprawy. Co dzieje się z naszym organizmem, gdy wpadniemy na pomysł, żeby biegać czy jeździć na rowerze w pełnym słońcu, wyjaśnia doktor fizjologii Szczepan Wiecha. Generalnie stopniowo nabieramy temperaturę, czyli kumulujemy stopniowo ciepło, uruchamiają się mechanizmy termoregulacyjne, czyli zaczynamy też właśnie gubić energię poprzez odparowywanie wody z potu. I jeżeli nie ma pomiędzy jednym a drugim balansu, no to będziemy wchodzili w kierunku hipertermii. Czyli zaczyna nasza temperatura wewnętrzna się zwiększać na tyle, że procesy energetyczne, równowaga wewnętrzna organizmu po prostu zaczyna być stopniowo zachwiana. No i zmierzamy w kierunku udaru cieplnego. Jak się zorientować, że nadciąga? Podpowiada neurolog dr Piotr Celnik. Zawroty głowy, czy narastające osłabienie, albo bóle głowy, zwłaszcza w okolicy potylicznej. I tutaj problem jest taki, że można się spodziewać, że na przykład rośnie ciśnienie tętnicze. To też jest niebezpieczny objaw. Ale zanim własną lekkomyślnością czy niewiedzą narazimy się na te objawy, przez naszą głowę przetacza się często następujący konflikt wewnętrzny. Myślę, że tutaj będą w nas walczyły dwa wilki. Jeden, który mówi, koniecznie trzeba się ruszać i czasu na ten ruch nie zawsze jest łatwo ten czas wygospodarować, w związku z czym to się może wydarzyć w różnych momentach w ciągu dnia. No ale drugi powinien być ten rozsądny, który mówi, że no w południe, w pełnym słońcu, bieganie po mieście, po asfalcie, gdzie nawet nie ma cienia, po prostu nie jest dobre. Zaraz wybitny ortopeda, jakim jest bez wątpienia dr Urszula Zdanowicz, podpowie, dlaczego to zły pomysł już poza kwestiami udaru cieplnego. Rośnie nam ryzyko zgonu sercowo-naczyniowego, opalamy się za bardzo. Tak naprawdę nawet z kremami z dużymi filtrami, chociaż teraz wśród dermatologów panuje tendencja raczej, żeby w ogóle się nie opalać, bo to po prostu nie jest dobre dla skóry. Co więcej, nawet jeżeli nie dostaniemy jakichś dużych problemów zdrowotnych z tego powodu, to zwyczajnie będziemy gorzej wyglądać, bo skóra się będzie szybciej starzeć. A propos zabezpieczenia skóry. Ściąganie koszulki po to, żeby nam pozornie było chłodniej, jest tak naprawdę działaniem w drugą stronę, bo jeszcze bardziej słońce nasłonecznia nas, prawda, więc siłą rzeczy jeszcze bardziej nas grzeje. Czyli paradoksalnie długi rękaw. Dokładnie, tak jak w krajach arabskich, prawda, tutaj długie tuniki po to, żeby chronić się przed słońcem. Już widzę biegaczy i kolarzy w tradycyjnych strojach arabskich. Zaś zupełnie serio, koniecznie trzeba pić. Na godzinę przed biegiem wypić około pół litra płynu izotonicznego. Najlepiej jak to jest woda z łyżką miodu i odrobiną soli. I w czasie biegu jednak uzupełniać płyny co jakieś 20-30 minut. A najprostszym rozwiązaniem jest po prostu pójść na trening na siłownię albo pływalnię. Tak, oczywiście, to jest jak najbardziej słuszne rozwiązanie. Utrzymamy naszą wydolność, natomiast jednocześnie no, nie będziemy bardzo mocno przegrzewać naszego organizmu, co jest no, mimo wszystko szkodliwe. No to mamy to i w upale da się trenować mądrze, zaś aktywność fizyczna to absolutny lider fachowych metabadań w kontekście długiego życia w dobrym zdrowiu, o czym na naszej antenie trąbimy od dawna z profesorem Markiem Postułą. O aktywność fizyczną w czasie upałów pytał Krzysztof Łoniewski. Good time, having a good time. Shooting star leaping through the sky like a tiger. having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me now. I'm having a good time. Don't stop me yes, now. I'm having a good time. I don't wanna stop at all. I to wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa dzisiaj w Porze na Trójkę. Program zrealizował Michał Jakubik, przygotował Radek Bielawski, telefon odbierał Bartosz Bielecki. Piotr Firan, bardzo dziękuję i do usłyszenia jutro po godzinie 6. Tymczasem na zegarze kwadrans pozostał do godziny 9. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. Naszym gościem jest ambasador Polski na Ukrainie Bartosz Cichocki, a więc łączymy się z Kijowem. Dzień dobry, panie ambasadorze. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Panie ambasadorze, jak wygląda sytuacja w Kijowie? Czy dzisiejsza noc była spokojna? Czy jest bezpiecznie? Pytam o to w kontekście tego, że było troszkę może bardziej nerwowo poprzedniej nocy, kiedy to nastąpił atak dronów. Zresztą, jak się okazuje, niezupełnie udany dla Rosji. Tej nocy też mieliśmy atak dronów, ale żaden z nich nie doleciał. Siły obrony powietrznej zneutralizowały ten atak. To też jest znak bezprecedensowego zbliżenia i zacieśnionej współpracy państw NATO z Ukrainą. Państwa NATO tak ufają Ukrainie, że powierzają jej żołnierzom najbardziej zaawansowane technologie. Dzięki nim również ta noc zakończyła się bez strat, bez ofiar. A te rosyjskie ataki to są akty, myśli pan, wściekłości, bezradności? Jak to tłumaczyć? Akurat w tym czasie zbliżającego się i odbywającego się szczytu w Wilnie. Nie jestem psychologiem i nie siedzę w głowach. Jasne, ale to jest raczej tak dla analityka politycznego zadanie tkwiące w moim pytaniu. Ja jestem tylko skromnym urzędnikiem państwowym, natomiast ja bym nie lekceważył przeciwnika. Sądzę, że za tymi atakami stoi jakaś koncepcja wojskowa. No grunt, że jest to nieudana, źle obliczona taktyka, przynajmniej na tym etapie, i że Ukraina przy wsparciu społeczności międzynarodowej wychodzi z tych opresji cało, ale pamiętajmy, że w miastach położonych dalej na wschód, które nie są tak dobrze chronione jak Kijów, gdzie też czas przylotu rakiety czy bomby lotniczej jest krótszy, tam są straty, tam dochodzi do tragedii. Niedawno to uderzenie w pizzerię w Kramatorsku. Potem wydarzenia we Lwowie, gdzie rosyjskie pociski uderzyły w budynek mieszkalny. Także wojna się toczy, jeszcze będzie wiele ofiar. Wojna się toczy, a Ukraina nie jest zadowolona z tego, co do tej pory usłyszała podczas szczytu w Wilnie. W końcowej deklaracji ma znaleźć się zapis, że NATO zaprosi Ukrainę do członkostwa, gdy pozwolą na to warunki. Czy to jest, panie ambasadorze, więcej niż stało się na szczycie w Bukareszcie, kiedy to w końcowej deklaracji stwierdzono, że Ukraina i Gruzja będą w NATO? Wtedy nie mówiło się o warunkach. To jest więcej niż w Bukareszcie. Oczywiście ambicje Ukrainy, ale także takich państw jak Polska były wyższe, ale w każdym razie mamy w tym sformułowaniu, które pani przytoczyła, już jest pojęcie zaproszenia. Natomiast zwracałbym więcej uwagi na zdanie sąsiadujące z tym zdaniem o zaproszeniu. Tam i nie ma co tutaj się krygować, to jest zasługa Polski przede wszystkim. W tym zdaniu jest mowa o tym, że ministrowie spraw zagranicznych państw NATO co roku będą się spotykać, by ocenić postęp Ukrainy w procesie realizacji corocznych planów narodowych, czyli udało nam się uruchomić proces, mierzalny proces oceny postępu Ukrainy na drodze do członkostwa w NATO. Tego wcześniej nie było. Chociaż była Rada Ukraina-NATO, ale ona chyba była jakimś ciałem nie, martwym. Była komisja. Nie powiedziałbym, że była martwym. Ona była często blokowana przez jednego z sojuszników, ale była komisja, teraz jest Rada i to też jest bardzo ważne osiągnięcie tego szczytu. Ja czasem słyszę też w polskich... Czyli nawet to ma znaczenie, że nie komisja, a Rada. To nie jest tylko kwestia nazewnictwa, ale jednak rangi tego ciała, tak? To jest zmiana jak najbardziej praktyczna. Ja często słyszę, że to jest zmiana symboliczna. To nie jest zmiana symboliczna. W komisji Ukraina zasiadała naprzeciwko sojuszu. Sojusz przychodził na te spotkania z ustaloną wewnętrznie pozycją, stanowiskiem, no i Ukraina wysłuchiwała tego stanowiska i niewiele mogła z tym, kolokwialnie mówiąc, zrobić. W Radzie przedstawiciel Ukrainy, czy to prezydent, czy minister, czy ambasador, zasiada na takich samych zasadach jak przedstawiciel każdego państwa sojuszniczego, a więc bierze udział w procesie tworzenia stanowiska, może coś wnieść do tego stanowiska, może zablokować to stanowisko. To jest zupełnie inna sytuacja. Jestem więc przekonany, że ten szczyt i z powodów dotyczących bezpośrednio Ukrainy, ale też z powodu decyzji o przyjęciu Szwecji, on będzie w przyszłości pamiętany, no jakby nie zniknie w szeregu innych szczytów. Czyli on będzie bardziej przełomowy niż te wszystkie, które do tej pory były nazywane przełomowymi, a nie wszystkie przełomowe były. Aż tak daleko bym nie szedł, że to przełom, że to sukces, to są takie pojęcia no właśnie trudno mierzalne. Natomiast dla praktyki funkcjonowania sojuszu ten szczyt wniósł sporo nowego. Fakt, że sojusz jest gotowy, ma odwagę, ma ambicje przyjmować nowych członków i to państwa, tak jak Finlandia, Szwecja, położone w bezpośrednim sąsiedztwie Rosji, demonstruje, że NATO nie ulega, nie pozwala państwom spoza sojuszu i to tak, nawet tak potężnym jak Rosja decydować o swoich wewnętrznych decyzjach. To no są tak, ale mówi pan odwaga, ale w przypadku Finlandii i Szwecji to jest nie tylko odwaga, ale też korzyść, bo przecież to jest korzyść dla NATO. Zdecydowanie tak. To nie są państwa jakieś egzotyczne, to są państwa, które wnoszą realne zdolności bojowe. Czyli zdolności bojowe. Dla nas, państwa bałtyckiego, no to jest szczególnie ważne, ale też jestem przekonany dla Ukrainy. Fakt, jeśli porównamy na przykład sytuację w NATO do sytuacji w Unii Europejskiej, gdzie no buksuje to rozszerzenie, gdzie już kilkadziesiąt lat prowadzimy rozmowy akcesyjne z Turcją, ponad 10 bodajże lat z państwami bałkańskimi. Trochę tutaj no, czasem daje się odczuć rozczarowanie, znużenie, czy w ogóle nastąpi perspektywa, czy nastąpi to rozszerzenie. NATO pokazuje, że reaguje na zmiany w otoczeniu bezpieczeństwa. To jest też dla Ukrainy dobry sygnał. Jeśli wykorzysta te instrumenty, które właśnie daje Rada NATO-Ukraina, czy ten coroczny plan narodowy, no to trochę tak, jak jest, na pewno pani pamięta takie drabinki charakterystyczne w salach gimnastycznych w szkołach. Oj, tak, pamiętam. Ćwiczyliśmy na nich różne tam akrobacje. Teraz będzie tak, że co roku, czyli to oznacza w zasadzie stałą pracę, a nie od szczytu do szczytu. Co roku wyżej tej drabinki będzie się... To będzie udokumentowane. Można drabinki spaść, też sobie przypomniałam, niestety. No ale to już na marginesie. Współczuję, jeśli to się zdarzyło. Nie, no bardziej byłam świadkiem. O, pan ambasador teraz się zawiesił, ale już się odwiesił. Będziemy odnotowywać... Przepraszam, jeśli staram się nie zawieszać, to może technika, nie? Proszę bardzo. Że ileś tych szczebelków Ukraina weszła wyżej i to już będzie proces nieodwracalny. i to ten proces uruchomi zmiany, na których nam zależy wewnątrz Ukrainy, to państwo, aby osiągnąć zdolność do członkostwa, no musi przejść określoną transformację. My będziemy mogli wskazać konkretnie, czego oczekujemy. Ukraina będzie mogła też udowodnić, że część, coś wykonała, co jeszcze będzie rozumiała, co jeszcze ma wykonać. To jest zupełnie inna sytuacja od takich mniej lub bardziej przypadkowych oświadczeń. Będą tak, konkrety. Tak, uważam, że to jest bardzo konkretne. Dobrze, to ja jako osoba, która jest tutaj w roli szukającej dziury w całym, jeśli to jest całe, to to, co, o czym zaraz rozmawiamy, to jeszcze zacytuję pana prezydenta Zełenskiego. To bezprecedensowe i absurdalne, że nie określono ram czasowych ani dla zaproszenia, ani dla członkostwa Ukrainy. Jednocześnie dodano niejasne sformułowanie o warunkach. Ale to chyba zostało napisane jeszcze przed szczytem, czy w trakcie szczytu, więc być może te słowa już nie są tak aktualne. I tak naprawdę no czego oczekiwała Ukraina? Trzeba pytać prezydenta Zełenskiego. Na pewno na Ukrainie zbudowane zostały bardzo wysokie oczekiwania. Na pewno do ostatniej chwili, to jest całkowicie zrozumiałe, delegacja ukraińska walczyła o więcej. Czy wszystkie metody tych negocjacji pomogły szczególnie tej grupie państw, która naprawdę chciała też więcej, tej grupie państw wewnątrz NATO, tych przyjaciół najbliższych Ukrainy, no to już jest dyskusja dla historyków. A jak pana zdaniem jest? Czy wysokie oczekiwania formułowane przez Zełenskiego były pomocne, czy wręcz przeciwnie? No to już jest sprawa też wewnętrzna Ukrainy, bo no tu są komentarze różne na temat tego rezultatu, no bo zrozumiałe, że opinia publiczna ukraińska porównuje to, co się stało do tego, do właśnie tych budowanych oczekiwań. No wydaje mi się, że to jest też sygnał dla polityków, by no, zwracać uwagę na to, jak się te oczekiwania buduje. Na pewno mija okres, kiedy wystąpienia na żywo czy na Zoomie prezydenta Zełenskiego no, jakby wywołują, kiedy Ukraina dostaje w sposób jakby łatwy i taki bezkrytyczny. Czyli chce pan powiedzieć, że troszkę osłabło zainteresowanie tą wojną i traktuje się ją jako coś, co gdzieś tam się dzieje. Oczywiście to jest złe, ale już nam tak bardzo nie przeszkadza. Ja tutaj mówię, w głowach przywódców Zachodu niektórych takie stanowisko. Nie, to chciałem powiedzieć. Absolutnie. Jestem przekonany, że nadal państwa członkowskie NATO i nie tylko, jeśli spojrzymy na aktywność Japonii, nadal traktują tę wojnę jako najbardziej poważny kryzys w powojennej historii stosunków międzynarodowych. Natomiast kończy się okres romantyzmu. Zaczyna się okres takiej organicznej, pozytywistycznej pracy. To nie jest zła wiadomość dla Ukrainy. To po prostu no jest, wymaga trochę innego sposobu postępowania. I na koniec zupełnie inne pytanie, bo troszkę w cieniu tego szczytu, bardzo ważnego szczytu w Wilnie, przebiega 80. rocznica rzezi wołyńskiej, właściwie krwawej niedzieli, bo rzeź wołyńska trwała przez kilka lat. Natomiast ciągle jest taki po polskiej stronie niedosyt, że nie było słowa przepraszam, że nie było w tym momencie decyzji jasnej, że będą ekshumacje, że będzie można godnie te ofiary pochować. Niektórzy uważają, że to był najlepszy moment, że taki moment może się już w najbliższym czasie nie zdarzyć. Dlaczego takie decyzje nie zostały ogłoszone? Jak pan myśli, panie ambasadorze? Ja też uważam, że nadal jesteśmy Że jeszcze przed nami realizacja naszych postulatów. To nie jest sprawa zakończona, ale uważam, że w ostatnich dniach nastąpił zdecydowany postęp. Mieliśmy wspólne oddanie hołdu ofiarom rzezi wołyńskiej przez prezydentów Polski i Ukrainy w rzymskokatolickiej katedrze w Łódzku, to się wcześniej nie zdarzyło. Mieliśmy, ale zdarzyła się już uczestnictwo we wspólnej mszy 20 lat temu prezydentów Kuczmy i Kwaśniewskiego. Zgoda, natomiast od tego czasu no, zmieniły się warunki. Od tego czasu nastąpiła fala, powiedzmy taki moment usztywnienia w czasie rządów prezydenta Poroszenki ze strony ukraińskiej i gloryfikacji osób i symboli, instytucji, organizacji odpowiedzialnych za ludobójstwo na polskiej ludności cywilnej. I jakby do tego bym porównywał. Mamy też bardzo ważny moment, kiedy numer dwa w państwie ukraińskim, speaker Werchownej Rady, jest obecny na mszy w Katedrze Polowej w Warszawie i na obchodach na Skwerze Wołyńskim, gdzie ale padają słowa o ludobójstwie. Ale nie wygłasza przemówienia, co też niektórzy wytykają. Swoją, nie, no, nie wiem, czy w programie było coś takiego przewidziane i zaproponowane, tego nie wiem. Natomiast swoją obecnością